Saúdos e benvidos á derradeira emisión do ano de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Chegamos a este tempo de paz e amor universal, mas tamén de malgastos e consumos insaciáveis. Comezamos. Queremos neste programa final do ano e neste tempo no que se fala constantemente de amor e fraternidade entre povos, percorrer o mundo inteiro, os 5 ou 6 continentes, para espallar este sentimento de compartir dun recanto a outro do mundo, construindo pontes e ligazóns culturais e musicais. E principiamos a viaxe no berce do ser humano, na África. Alô, que te meni? Eu acho que diru xe xa lila flexão. O te ati ali restaurat atam lá fi Barbes. Barbes? Ah, no, no, no, no, no. Ajdani l-mulad shiki, wana khukum ghir arubi. Ajdani l-mulad shiki, wana khukum ghir arubi. Wana khukum ghir arubi. Gud fiya wana bujadi, wana khukum ghir arubi. Wana khukum ghir arubi. Ich bin nicht mehr sinn, hier an der Wannens. Acabamos de escoitar, chegado desde Marrocos, o son de Youmni Rabi, fusión de tradición e tecnoloxía electrónica para bailar que topamos en Xamendo. E aínda que non sabemos se vai ser fácil, seguiremos a pesquisar na rede máis músicas libres africanas. Agora saltamos a América do Norte, máis en concreto a Monterrey, en México, para escoitar o proxecto musical do Mr. Raccoon, que hai nada lanzou no net label del hotel o seu terceiro disco, Cati. Un álbum heteroxéneo e rico en matices que pide unha escoita ben atenta. Nos, nunha primeira chega, ficamos con este Ferry 3. Viaxamos da América do Norte, de México, a Chile, a América do Sur, para darlle a benvida ás músicas de libre descarga a Jepe. Jepe é un cantante que descubrimos a finais do ano 2005 nun recopilatorio, nunha escolma que fixera e dispusera na rede Ego 99 Radio para celebrar o seu primeiro aniversario. Alí acompañaba a Javier Amena na se cadra mítica esa canción Sol de Invierno. Ambos os dous, Javiera e Jepe, son representantes, se cadra, dunha nova xeración de músicos chilenos fora, afastados un pouco do que antes se tiña escoitado por alá. Hai nas redes, se queredes ver, un documentario chamado Al Unísono que fala dos inicios destes dous mozos. Imos deixar unha ligazón no blog de Commons Baby. Jepe lanza un EP no Net Label, ou bueno, discográfica en xeral, chamada Quema Su Cabeza. Publica, dicimos, un EP chamado Las Piedras, onde dá un pequeno xiro cara a sonidos máis electrónicos, mas sen deixar atrás esas melodías próximas ao folclore que fixeron que alguén o chamase o novo Víctor Jara. Elegancia e transmisión é a canción que máis perto está dese Jepe que nos sorprendeu hai 3 anos. En la justa medida el ánimo se cambia, es que el tiempo no alcanza para llegar. Es justo en el centro que ese punto me esquiva, se mira de la orilla hacia allá. Cuando no está, pienso se queda, ilumina otro lugar. En el tiempo se pierde la idea del conjunto, en el roce profundo se perdió. Años de más, cosas que pena. Destruida la arpa, escribo una carta, un mensaje corto que quiere reanimar. Es una isla, la vengo a mirar. I'ma save it. Be beautiful Christmas years. As escaleiras cara arriba de Upstairs e iso nome dunha das bandas, das sorprendentes bandas indonesias que podedes topar no net label Yes No Wave Music. E do que escoitamos, a ver se me sae, Ku Novat Khan Yadi Fantasy. Na meirande parte dos discos deste net label notase unha calidade de son e produción bastante precaria, mas tamén un xeito de facer as cousas e de fusionar os estándares do pop rock do mundo occidental á súa cultura que non nos deixa indiferentes. Indonesia, milleiros de illas e ponte da Asia co Oceanía. De onde veñen, máis en concreto de Melbourne e Australia, os Asleep in the Pack, que abren o seu disco Sky Kevin coa canción homónima e que anuncian axiña un novo EP. Could be broke again. We're gonna be using the rider to drink. Commons, Commons, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Áfricas, dúas Américas, despois Asia, Oceanía e agora, por fin, chegamos á bella Europa, a Italia. Ínsula Dulcamara son unha banda que ten un son moi marcado na música popular no seu país e que topamos gracias a unha mensaxe que nos deixaron no grupo de Commons Baby no Last FM. Como facía ou como faría Xulio César, chamaron, escoitamos e convencéronos. Este é o seu Gli Occhi Alemani, que se o meu italiano pobre non é errado, quer dicir Os Ollos e as Mans. É un tema do seu último e interesante disco, L'Inchiostro Peggiore. Despois desta longa viaxe polo mundo adiante, que nos fixo estendernos un pouquirriño de máis na duración cotián de Commons Baby, chegamos a Compostela. Chegamos a Compostela para anunciarvos que o vindeiro 26 de decembro, na sala NASA, ás 9:30 da noite, haberá un concerto man a man de Mike Cavan de Crevelators e os Novedades Carmiña. Deixo-vos con estes últimos E se estades escoitando Commons Baby por Radio Filispín, podedes agora seguir descubrindo máis músicas libres da man de Ruth Correia e o seu programa Marca Branca da Radio Cero, do que vos falei hai un par de programas xa, e que agora fichou tamén para Radio Filispín, a radio libre da comarca de Trasancos. Commons Bye Bye, botai vos xel antes de ir ao concerto para ouvir ben. Ego 99.